Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αυτό το οποίο συνέβη χτες 9 η ώρα περίπου Ελλάδος στο έδαφος της Πολωνίας, με όλους αυτούς οι οποίοι τάσσονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας να χτυπάνε τα ταμπούρλα του 3ου-4ου Παγκοσμίου Πολέμου, προφανώς και θα έπρεπε να μας βάλει σε σκέψεις, προφανώς θα έπρεπε να οθήσει και στην εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων. Αυτά βέβαια μοιάζουν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όταν η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ο πλανήτης του Αμερικανοτσολιά. Αυτό το οποίο απομένει από χτες είναι ότι συνήθως οι προβοκάτσιες, και μάλιστα όσο πιο χοντροκομμένες είναι, τόσο περισσότερο βαφτίζονται από ένα σημείο και μετά αστοχία υλικού. Είναι, όπως θυμάστε, έτσι γίνεται και με εκείνες τις δολοφονίες που τις βαφτίζουν παράπλευρες απώλειες, ή σαν τον υπεριαλισμό, κακή λεξούλα το ξέρω, θα μου βάλω πιπέρι μετά, τον υπεριαλισμό ο οποίος βαφτίζεται εξαγωγή δημοκρατίας, ή εκείνες τις εισβολές και τις κατοχές που χαρακτηρίζονται προληπτικά χτυπήματα. Θα έρθουμε σε αυτό το οποίο έγινε χτες στην Πολωνία και το τι σηματοδοτεί για όλους, αλλά και για την χώρα μας ειδικότερα. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά πώς πάει να διευθετήσει το ζήτημα των υποκλοπών η καλή μας η κυβέρνηση. Η καλή μας κυβέρνηση λοιπόν παρουσιάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τι κάνει, το οποίο στο όνομα της αντιμετώπισης των ρουφιάνων, των χαφιέδων, των υποκλοπαίων, διατηρεί και επαυξάνει την ευχέρεια της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να παρακολουθούν πολιτικά πρόσωπα, συνδικάτα, πολιτικές οργανώσεις και κάθε μορφή κοινωνικής δράσης. Το παρουσίασε το σχέδιό της η κυβέρνηση, το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, αφορά λέει τις περίφημες επισυνδέσεις, που μιλάμε για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ο κύριος Μητσοτάκης και έχει εξειδικεύσει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Στο νομοσχέδιο που εμφανίζουν νομιμοποιείται και θωρακίζεται το καθεστώς παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, δίνονται ταυτόχρονα υπερεξουσίες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με την, και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Η πρώτη μάλιστα, η ΕΥΠ, έχει πλέον τη δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών της νόμιμης, όπως τη λένε, επισύνδεση με την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών να έχει έναν κάποιο δευτερεύοντα ρόλο. Οι δικλείδες οι οποίες λένε ότι βάζουν είναι, ακούστε, για την παρακολούθηση ενός πολιτικού προσώπου θα έχουν τώρα επιπλέον υπογραφή ενός εισαγγελικού λειτουργού μετά από εκείνη του ειδικού εισαγγελέα της ΕΥΠ, ενώ λέει για να είναι πια 7 φορές νόμιμη η νόμιμη επισύνδεση, περί αυτού λέει θα ενημερώνεται και ο πρόεδρος της Βουλής. Θυμίζω ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής είναι ένα πρόσωπο που κατά παράδοση είναι πιστό στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Στην έννοια τώρα των πολιτικών προσώπων, που είναι απριόρι και αυτά, υπόκεινται σε παρακολούθηση, περιλαμβάνονται από πρόεδρο δημοκρατίας, υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, αρχηγοί κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, όπως περιφερειάρχες, δήμαρχοι. Ως εκ τούτου λοιπόν, και αυτοί υπό ειδικές προϋποθέσεις, έτσι. Από εκεί και πέρα εξαιρούνται από όλη αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται αποτρέπει τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, εκτός, είπαμε, αν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες, τα στελέχη των πολιτικών κομμάτων, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι σε συνδικάτα, σε εργατικές οργανώσεις, οι πρώην βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί και οποιοδήποτε άλλος ασκεί πολιτική δράση. Εκείνο δηλαδή το οποίο στην πραγματικότητα υπάρχει, εκείνο το οποίο ουσιαστικά γίνεται, είναι ότι παραμένει και ενισχύεται ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς παρακολούθησης κάθε πολιτικής δραστηριότητας. Έχουμε όμως και μία κυβέρνηση η οποία με τις διατάξεις που εισάγει κοροϊδεύει, εμπέζει και όσον αφορά το ζήτημα της ενημέρωσης των προσώπων που τίθενται υπό παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τι λέει, κάνει αναφορά στη δυνατότητα, λέει, ενημέρωσης εκείνου ο οποίος παρακολουθείται μετά από πότε, μετά από 3 χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στη συνέχεια διευκρινίζει η καλή μας κυβέρνηση στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ότι προτείνεται η ενημέρωση του υποκειμένου, του χαφιεδό παρακολουθούμενου δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση και μετά την περίοδο 3 ετών από την παύση της. Δηλαδή, κάποιος που παρακολουθήθηκε με το πρόσχημα της εσωτερικής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας θα ενημερωθεί τότε και μόνο τότε όταν η εκάστοτε κυβέρνηση κρίνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας. Δηλαδή, μετά τα 3 χρόνια, εάν κρίνουν ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα, θα πάμε στα 13 χρόνια και μετά θα πάμε στους 3 αιώνες για να ενημερωθεί αυτός ο οποίος τον χαφιέδιζαν. Είναι εξαιρετικό και το όργανο το οποίο συγκροτείται για να αποφασίζει ποιος θα μάθει μετά από 3 χρόνια γιατί τον παρακολουθούσαν. Είναι, λέει, ένα τριμελές όργανο στο οποίο τα 2 μέλη του ποια λέτε ότι είναι. Ο διοικητής της ΕΕΠ, δηλαδή αυτός που έκανε τις παρακολουθήσεις, και ο εισαγγελέας της ΕΕΠ, δηλαδή ο αυτός ο οποίος έδινε την άδεια για τις παρακολουθήσεις. Αν μην ξεχάσω να σας πω ότι όλες αυτές οι διατάξεις δεν έχουν καμία αναδρομική ισχύ, έτσι. Δεν μπορούν, ακόμα και αν ψηφιστούν, ως έχουν, να αξιοποιηθούν για την διαλεύκαση της υπόθεσης της παρακολούθησης και του Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη που τέθηκαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Πάμε τώρα στα λογισμικά παρακολούθησης. Το νομοσχέδιο λοιπόν περιλαμβάνεται και η δέσμευση της κυβερνήσεως για την πλήρη, λέει, απαγόρευση των λογισμικών παρακολούθησης. Όμως προσέξτε, ακόμα και αυτό βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του διοικητή της ΕΕΠ. Όπως λοιπόν αναφέρεται στο κυβερνητικό σημείωμα, ο κατάλογος, λέει, απαγορευμένων λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης επικαιροποιείται με απόφαση του διοικητή της ΕΕΠ το αργότερο κάθε 6 μήνες. Επιπλέον, λέει, με ανακοίνωση του διοικητή της ΕΕΠ που αναρτάται στον ιστοχώρο της υπηρεσίας, ενημερώνεται το κοινό για τα απαγορευμένα λογισμικά, τον τρόπο δράσης τους και τα μέτρα προστασίας που δύναται να λάβει έναντι αυτών. Έτσι, ποιο λογισμικό και πότε θα χαρακτηριστεί παράνομο, από ποιον θα αποφασίζεται? από αυτόν που κάνει τις παρακολουθήσεις. Από ποιον δηλαδή? Από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή είναι η διάταξη που τάχα μου θα μας προστατεύει από τους χαφιέδες, την ώρα που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε λειτουργία πάνω από 500 λογισμικά με δυνατότητες ανάλογες με αυτού του περίφημου Predator. Αυτή είναι υποτίθεται η κάθαρση την οποία θα έρθει να διασφαλίσει το νέο νομοθετικό καθεστώς. Α, εδώ προσέξτε λίγο. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, στην ΕΕΠ, λέει, διοικητής θα ορίζεται πρόσωπο προερχόμενο από το διπλωματικό σώμα ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Υποδιοικητές, λέει, μπορεί να είναι κάποιοι από τους ανωτέρω, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός που η πρώτατη απόφαση όταν έγινε πρωθυπουργός είναι να πάρει την πολιτική του ευθύνη αυτός την ΕΕΠ. Και η δεύτερη απόφασή του σε σχέση με την ΕΕΠ είναι να βάλει στη διοίκηση της ΕΕΠ τον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος, θυμίζω, ούτε στο διπλωματικό σώμα ήταν, ούτε απόστρατος ήταν, ούτε τίποτα δεν ήταν. Από τον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας προέρχεται ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε και τι φύκια είναι αυτά τα οποία πουλάνε για μεταξωτές κορδέλες. Προχτές η ανεξάρτητη αρχή αυτή, η διασφάλιση των, το απορρίτου των επικοινωνιών, έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το προηγούμενο έτος. Προσέξτε λοιπόν. Με την έκθεση πεπραγμένων του 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε η ΑΔΑΕ, η εικόνα που επικρατεί όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές στη χώρα ήδη από το προηγούμενο έτος είναι του μεγάλου αδελφού το κάγκελο. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση καταγράφονται, προσέξτε, 15.475 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν την άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας το 2021. Το 2020 ήταν 13.751. Το 2020 ήταν, το 2019 ήταν 11.680. Δηλαδή μόνο μέσα σε μία τριετία, 2019, 2020, 2021, έχουν δώσει άδειες για πάνω από 40.000 παρακολουθήσεις πολιτών, στο όνομα βέβαια της Εθνικής Ασφάλειας. Προσέξτε τώρα, αν πάρουμε μόνο τα επίσημα στοιχεία για τις νόμιμες, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και το κράτος τους, για τις νόμιμες επισυνδέσεις, αυτές τις 15.475 μόνο για το 2021, αν βάλουμε ότι καθένας εξ αυτών μιλάει με 100 ανθρώπους στο τηλέφωνο, εδώ δεν παρακολουθούν 15.000 μέσα σε ένα χρόνο, παρακολουθούν 1,5 εκατομμύριο. Ακούστε σε ποιο περιβάλλον έρχονται να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες περί κάθρασης και διαφάνειας. Στη διάταξη λοιπόν, αυτά τα λέει η ΑΔΑΕ, έτσι, στη διάταξη δια της οποίας επιβάλλεται η άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν προβλέπεται εκ του νόμου υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του προσώπου ή των προσώπων κατά τον οποίο λαμβάνεται το μέτρο της άρσης του απορρίτου. Δηλαδή, πάει ο νόμιμος επισυνδετής υποκλοπέας Χαφιές και ζητάει από τον εισαγγελέα της ΕΥΠ, και εκείνος δίνει την άδεια, να γίνει η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών ενός συγκεκριμένου αριθμού τηλεφώνου, και χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση να λέει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο εισαγγελέας του δίνει την άδεια. Όπως λέει η ΑΔΑΕ, στην άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας πάντα, ο νόμος δεν προβλέπει υποχρέωση αιτιολόγησης της σχετικής απόφασης. Γιατί τις κάνουν λοιπόν αυτές τις παρακολουθήσεις? Γιατί έτσι γουστάρουν. Αφού δεν υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης της σχετικής απόφασης, ποιος το λέει αυτό? Η ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Και τι άλλο λέει η ανεξάρτητη αυτή η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών? Ακούστε. Η απουσία υποχρέωσης γνωστοποίησης στο θυγόμενο σε οποιοδήποτε στάδιο είναι ασύμβατη με τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς στερεί από τον θυγόμενο τη δυνατότητα να αιτηθεί επανόρθωση για παράνομη επέμβαση στο δικαίωμά του για το απόρριτο των επικοινωνιών, ως εκ τούτου, λέει η ΑΔΑΕ, καθιστά τα διαθέσιμα βάση του εθνικού δικαίου ένδικα μέσα προσχηματικά και απατηλά, παρά πρακτικά και αποτελεσματικά. Τι λέει δηλαδή σε μετάφραση η ΑΔΑΕ? Ότι διαπίστωσε κάποιος ότι παρακολουθείτε, με βάση το νομικό πλαίσιο ζητά εξηγήσεις γι' αυτό, μα τίποτα δεν μπορεί να κάνει, καθότι το δίκαιο το οποίο υπάρχει στη χώρα επιτρέπει στους χαφιέδες και στους υποκλοπείς να κάνουν ό,τι γουστάρουν, και οποιαδήποτε μέσα υποτίθεται έχει ο παρακολουθούμενος είναι προσχηματικά και απατηλά για να αντιμετωπίσει τη ζημία που του προκάλεσε το καθεστώς χαφιεδισμού στον οποίο τον επέβαλαν. Και μέσα σε όλα αυτά τι άλλο έχουμε? Έχουμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πριν από λίγη ώρα αυτή η ίδια αρχή, η οποία λέει: παρά την κεφαλαιώδη σημασία του περιεχομένου του νομοσχεδίου για το οποίο σας μιλούσα προηγουμένως, για αυτό το φίκι με τις μεταξωτές κορδέλες, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο 19 παράγραφος 2 ως εγγύηση για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών την ΑΔΑΕ, και τέλος, παρά τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, η αρχή ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της, έτσι ώστε το θεσμικό αυτό νομοσχέδιο να είναι η κατάληξη ενός νυφάλιου και επιστημονικού διαλόγου προς όφελος του δικαιώματος. Η ΑΔΑΕ λέει στην ανακοίνωσή της για αυτό το οποίο παρουσίασε ως εξυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο η κυβέρνηση, η ΑΔΑΕ λέει στην ανακοίνωσή της, εκφράζει την κατάπληξή της και την θεσμική δυσαρέσκειά της για την εν λόγω θεσμική παράληψη. Όταν αυτά τα λένε οι αρχές, οι ανεξάρτητες, τις οποίες έχουν καταστήσει τέτοιες αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, μάλλον εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες, δε φταις. στο καρδιοχτύπη. Άστο με μάρα να νικήνει. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Ας το πια μου το χάλασες. Κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος ποια είναι τα συμπεράσματα για τα οποία έλεγα προηγουμένως σε ό,τι αφορά τα χτεσινά, δηλαδή τα τύμπανα του πολέμου τα οποία χτύπησαν με αφορμή τα γεγονότα σε πολωνικό έδαφος. Το πρώτο συμπέρασμα, αγαπητέ φίλε, είναι ότι είμαστε σε συνθήκες που χτυπάνε τα μπούρλα τρίτου και τέταρτου παγκοσμίου πολέμου. Αυτό από μόνο του είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει κανείς να την υπογραμμίζει. Το δεύτερο είναι ότι αν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Τι κάνει η χώρα μας σε αυτές τις συνθήκες? Είναι στο βεληνικές των ταμπούρλων του πολέμου? Και με βάση αυτά τα δύο θα πρέπει να σκεφτούμε πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι αν ο πύραυλος αποφάσιζαν ότι είχε φύγει από τη Ρωσία και σκότωνε αυτούς τους δύο ανθρώπους, μπορεί να είχαμε σήμερα γενικό ολοκαύτωμα. Τώρα βέβαια που συμφώνησαν ότι έχει φύγει από την Ουκρανία, πάμε για τις επόμενες παράπλευρες απώλειες. Καλησπερίζω τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Γνωρίζετε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο Πανεπιστήμιο στην Πελοπόννησο. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε χτες? Ήταν αυτό που λένε οι Αμερικανοί false alarm, άκυρος συναγερμός. Αστοχία υλικού. Όχι ακριβώς, ναι. Αστοχία υλικού. Είναι όμως και ένα, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα προμήνυμα για το μέλλον και ίσως είναι και, είναι και μια προειδοποίηση για το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι κυρίως οι Ευρωπαίοι σε τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή αυτό που συνέβη χτες με την Πολωνία, νομίζω πάρα πολύ, με πολύ άσχημο τρόπο να λέει ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 4 της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ και χωρίς καν να έχουν δει τι ακριβώς συνέβη εκεί, δείχνει ακριβώς ότι μερικές χώρες στην περιοχή, θα έλεγα κυρίως η Πολωνία αλλά και ορισμένες βαλτικές χώρες, έχουν λύσει το ζωνάρι για καυγά, θα έλεγα, ως ένα βαθμό, και θέλουν να σύρουν και την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό. Δεν θα έλεγα για ολοκαύτωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει για μια πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό με φοβίζει περισσότερο. Δηλαδή η αντίδραση της κυβέρνησης της Πολωνίας με φοβίζει πιο πολύ από όλα. Διότι ενώ θα περίμενε κανείς να είναι πολύ ψύχρεμοι, ακριβώς επειδή βρίσκονται πολύ κοντά στο μέτωπο και μπορεί να εμπλακούν ανά πάσα στιγμή και να είναι πιο προσεκτικοί στο τι έχει ακριβώς συμβεί. Τουναντίον είδαμε από την πρώτη στιγμή δηλώσεις για επίκληση του ΝΑΤΟ, του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, για συλλογική ασφάλεια. Το οποίο να πούμε είναι το προήμιο του 5 στην πραγματικότητα, που ουσιαστικά βάζει το ΝΑΤΟ σε πόλεμο με κάποια χώρα. Με μια χώρα η οποία απειλεί χώρα μέλος του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια τάση, ιδιαίτερα σας είπα, σε αυτές τις χώρες, στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, να σύρουν κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη σε μια μεγαλύτερη εμπλοκή. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, σε μια μεγαλύτερη εμπλοκή στον Ουκρανικό πόλεμο. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό κρατώ από το χτεσινό επεισόδιο. Και βεβαίως εκεί φάνηκε ότι οι Αμερικανοί ήταν πιο ψύχρεμοι προς το παρόν και δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να δημιουργηθεί αυτή η κλιμάκωση. Άλλωστε, ένα μέρος των Αμερικανών, ένα μέρος, αν θέλετε, των Αμερικανικών ελίτ γύρω από τον Biden αυτή τη στιγμή, ανέμενε ότι θα υπήρχε μια δυνατότητα κάποιου είδους διαπραγμάτευσης, έστω εκεχηρίας μετά την ανακατάληψη μάλλον της Χερσόνας από τον Ουκρανικό στρατό. Έτσι λοιπόν μια τέτοια κλιμάκωση θα χάλαγε τέτοιου είδους σχέδια. Είναι πολύ προφανές και η προσήγησή σας είναι απολύτως αποδείξιμη ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία θέλουν επέκταση του πολέμου, θέλουν κλιμάκωση του πολέμου, θέλουν βάθεμα του πολέμου. Αναφέρατε την Πολωνία, η Ουκρανία ίδια είναι τέτοια, ο Ζελένσκι. Αυτό βεβαίως θα έλεγε κανείς, έχει τους λόγους της, διότι είναι η χώρα η οποία έχει δεχτεί την εισβολή. Υφίσταται την εισβολή, ναι. Η Ουκρανία θέλει να προσελκύσει και προς το συμφέρον της είναι και καλά κάνει στο φινάλε, να προσελκύσει και να σύρει αν θέλετε περισσότερες δυνάμεις και με πιο ενεργό τρόπο στον πόλεμο αυτό. Όμως υπάρχουν και γύρω χώρες που το κάνουν αυτό και αυτό με φοβίζει ακόμα περισσότερο και χώρες που εν πάση περιπτώσει ανοίγουν και τυπικά στο ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Πραγματικά με ανησύχησε η στάση αυτή της πολωνικής κυβέρνησης. Υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουμε δύο κέντρα. Δύο κέντρα όχι. Δύο αν θέλετε στρατηγικές οι οποίες αν όχι συγκρούονται τουλάχιστον είναι ανταγωνιστικές σε ένα βαθμό υπάρχουν βέβαια. Υπάρχει η αντίληψη που λέει ότι πρέπει να μην σταματήσουμε τον πόλεμο σε μια κεχηρία ή σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο χωρών, αλλά να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέχρι ότου να συνθηκολογήσει η Ρωσία και ή δυνατόν να έχουμε και πολιτική αλλαγή στη Ρωσία, δηλαδή να πέσει ο Πούτιν. Και υπάρχει και άλλη άποψη που είναι, αν θέλετε, πιο ψύχρεμη, που λέει ότι ναι, θα πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, όσο ότου οι Ρώσοι να υποχρεωθούν σε ένα συμβιβασμό που θα είναι πιο ευνοϊκός για τους Ουκρανούς. Και στο εδαφικό και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Αυτοί οι θύλακες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, οι θύλακες, οι οποίοι θα ήθελαν την κλιμάκωση αυτή του πολέμου, θα είχαν τεχνικές ενδεχομένως δυνατότητες, ένας πύραυλος ο οποίος θα, αν δεν βρει το στόχο του, πρέπει να αυτοκαταστραφεί, να πέσει εκεί που δεν θα έπρεπε να πέσει. Το ρωτώ αυτό, βέβαια θα απαντήσει το Hollywood σε 30 χρόνια. Αλλά... Όχι. Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες. Δεν έχουμε φτάσει στη φάση που οι δύο πλευρές θα συγκρουστούν μεταξύ τους για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι. Τα ίδια τα πράγματα δηλαδή δεν τους αναγκάζουν να έρθουν σε ευθεία σύγκρουση, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται. Εκ των πραγμάτων λοιπόν δεν έρχονται σε σύγκρουση. Όταν όμως, αν όμως υπάρχουν πραγματικές συνθήκες διαπραγμάτευσης, δηλαδή και οι δύο πλευρές δείξουν ότι θέλουν μια σοβαρή και βιώσιμη εκεχηρία, παραδείγματος χάρη, εκεί θα δούμε μεγαλύτερες κόντρες αυτών των δύο πλευρών στην Ουάσιγκτον. Το γεγονός ότι προχτές στην Τουρκία υπήρξαν οι συναντήσεις αυτές που υπήρξαν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σκέψεις ότι είμαστε έστω στο πρελούδιο σε ένα προκαταρτικό στάδιο κάποιων πρώτων συνεννοήσεων διευθέτησης εντός εισαγωγικών. Σαφώς. Κατά τη γνώμη μου, η συνάντηση των δύο αρχηγών των μυστικών υπηρεσιών είναι πιο σημαντική από τη συνάντηση, θα έλεγα, Ερντογάν-Μπάιντεν. Και αυτό γιατί μιλούν για πρακτικά ζητήματα του πολέμου. Αυτό που θα μπορούσε να αναμείνει κανείς από τέτοιου είδους συναντήσεις είναι σε πρώτη φάση κεχηρία. Αν δεν υπάρξει κεχηρία, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση μέσα στον πόλεμο είναι εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο να συμβεί. Δηλαδή, όσο προχωρούν και γίνονται εχθροπραξίες σοβαρές, γίνονται δηλαδή μεγάλες εκστρατείες κτλ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν παράλληλες διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια εκεχηρία και από εκεί και πέρα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε διάστημα μηνών ή και παραπάνω. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια πρώτη εκεχηρία, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια πρώτη κατάσταση παγώματος της διαμάχης. Πείτε μου κάτι, έβλεπα προχτές εκεί στους G20, έβλεπα τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας να κάνει δηλώσεις επί δηλώσεων και να λέει ότι εντάξει παιδιά, το μεταφράζω τώρα, εντάξει παιδιά, εμείς με τους Αμερικάνους είμαστε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε κι εμείς, αλλά κοιτάξτε Ρώσοι, εμείς δεν έχουμε στείλει πολεμικό υλικό εκεί και ούτε συμμετέχουμε με κάποιον πολεμικό τρόπο στο πολεμικό θέρετρο. Τα πολλές χώρες. Την ίδια ώρα η Ελλάδα θέλει να εμφανίζεται, δεν το κρύβει κιόλας, ότι είναι σημεοφόρος όλης αυτής της ιστορίας και με αποστολή πολεμικού υλικού. Πώς κρίνετε τις δύο αυτές στάσεις? Αναφέρω την Νότια Κορέα γιατί πάντως γνωρίζουν ποια είναι η σχέση της Νότιας Κορέας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα οι ασιατικές χώρες, όχι μόνο η Νότια Κορέα, αλλά και άλλες χώρες που είναι ασιατικές και είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ινδονησία παραδείγματος χάρη, που είναι πολύ στενή σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θέλουν να μεταφέρουν τη σύγκρουση στα ανατολικά. Δεν θέλουν να μεταφέρουν αυτή τη σύγκρουση στον Ειρηνικό. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όχι μόνο δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, κατανοούν ότι μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει τις οικονομίες τους. Δεν θέλουν να γίνουν μια δεύτερη Ουκρανία. Σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν για αυτές, για την οικονομία τους κυρίως, ένα τέτοιο σενάριο είναι εφιαλτικό. Ακόμα και για αυτούς που είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και δεν θέλουν να μεταφέρουν καμία ένταση στην περιοχή τους. Έχουν την ένταση τουλάχιστον με τη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει το πρόβλημα των σχέσεών τους με την Κίνα. Δεν θέλουν να φορτώσουν την περιοχή τους με ένταση. Τώρα στην περίπτωση της Ελλάδας, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν η Ελλάδα τάσσεται με το πλευρό της Ουκρανίας. Καλώς κατά τη γνώμη μου τάσσεται με το πλευρό της Ουκρανίας, με την έννοια ότι εμείς έχουμε ανοιχτά ζητήματα κυρίως στο Κυπριακό, που είναι θέμα εισβολής και κατοχής, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα. Εκείνο που έχει όμως σημασία είναι πώς το κάνουμε. Και αν, και κυρίως, εάν με τον τρόπο που το κάνουμε εξασφαλίζουμε κάποια ωφέλη ή αν θέλετε προωθούμε τις δικές μας θέσεις είτε στο Κυπριακό, είτε στο Αιγαίο, είτε πουθενά. Εκείνο που εγώ βλέπω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε, ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε αυτό, δεν μας αποφέρει κάποια ωφέλη. Δεν μας αποφέρει κάποια σημαντικά ωφέλη σε αυτούς τους δύο τομείς, σε αυτά τα δύο μεγάλα ανοιχτά ζητήματα και κυρίως στο ζήτημα του Κυπριακού. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εποφελής κατάσταση αυτή η ανοιχτή, κίνηση της Ελλάδος να στείλει όπλα, να στείλει τεθωρακισμένα, να τα αλλάξει τεθωρακισμένα όπως θέλετε πέστε το, σε αυτή τη σύγκρουση. Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρει αυτά που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και ούτε έχω δει και κάποια κίνηση τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν την τουρκική προκλητικότητα. Γιατί το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς θα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρεύουν και να σταματήσουν την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Σε συνέχεια αυτού που λέτε, το γεγονός ότι χτες, υπό τις συνθήκες που περιγράψαμε, που αφορούν όλο τον πλανήτη ουσιαστικά, έτσι. Το γεγονός λοιπόν ότι χτες, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το φόντο, είχαμε τον κατά τα άλλα απομονωμένο Ερντογάν και την απομονωμένη Τουρκία, μετά τις συναντήσεις με τους μεγάλους μας συμμάχους, από τον Μπάιντεν μέχρι τον Μακρόν, να επαναλαμβάνει τα «μπορεί να έρθουμε μια νύχτα». Για την Ελλάδα. Τι σημαίνει? Αυτό είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι η Τουρκία δεν έχει ούτε δεν υφίσταται πιέσεις αυτή τη στιγμή, εκτός και αν υφίσταται πιέσεις και, αισθάνεται τόσο ισχυρή που μπορεί να τις αψηφίσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωσή μας. Δεν δέχεται σοβαρές πιέσεις. Και οι σοβαρές πιέσεις, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι τα λόγια. Οι σοβαρές πιέσεις είναι η οικονομική πίεση. Όταν του στρίβει το χέρι στα οικονομικά, όχι όταν του λες κάποια πράγματα και του λες να συγκρατήσου ή μην κάνεις κινήσεις ή μην κάνεις προκλητικές ενέργειες ή προκλητικές δηλώσεις. Είναι όταν πραγματικά απειλείς με κάποιον, κυρίως στην Τουρκία, στην κατάσταση που είναι σήμερα, με οικονομικά αντίμετρα. Όσο αυτό δεν γίνεται, η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχήσει. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και Ιησού Χριστό και όλα. Όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Λίγο από το τάση μου, αδερφή και καρδάση μου. Πιες λίγο από το τάση μου, αδερφή και καρδάση μου. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιό, εσύ Χριστό και όλα. Όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Τέτοια ώρα λοιπόν χτες κάποιοι χτυπούσαν τα τύμπανα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου και επαναλαμβάνω, αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε χτες πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Σκέψη πρώτη. Ό,τι έγινε χθες στην Πολωνία, στο έδαφος της, αναδεικνύει, ναι ή όχι, τη μεγάλη απειλή της κλιμάκωσης και της γενίκευσης πολέμου που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων των λαών. Το δεύτερο που πρέπει να σκεφτεί κανείς είναι ότι ορισμένοι, είναι προφανές ότι θέλουν η κλιμάκωση αυτή να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το τρίτο είναι ότι στο πλαίσιο αυτών των ανεξέλεγκτων διαστάσεων θα πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος. Η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο και η λειτουργία τους ως κέντρα υποβοήθησης της μιας πλευράς αυτού του άθλιου πολέμου που ξεκίνησε ο Πούτιν, που έλκει την καταγωγή του από τα παραξικοπήματα των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων το 2014 και ούτω καθεξής. Αφήνουν αλόβητη τη χώρα μας. Και μετά από αυτές τις σκέψεις και άλλες τόσες, μάλλον θα πρέπει να καταλήξει κανείς σε κάποιο συμπέρασμα. Και το προφανέστερο συμπέρασμα είναι ότι η καταδίκη αυτού του άθλιου πολέμου είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση, μαζί με μια άλλη εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για την διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, και αυτή η δεύτερη δεν είναι άλλη από την απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και από τη συμμετοχή της με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία πολεμική σύραξη που κανένας δεν μπορεί να βρεθεί έξω από το πεδίο των ανεξέλεγκτων διαστάσεών του. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγεδες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους έρωτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τι τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Σταύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8. Γιώργος Ζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο, μας ακούει από τη Σουηδία, στον Νικόλα, στον κύριο Μιλωνά, στον Μάρκο, στη Λίνα, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Έτσι είναι, Παναγιώτη μου, έδωσε συνέντευξη ο Νουρέγεφ των γηπέδων, ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής, και είναι ακριβές αυτό που λες. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, αφορμή τη συνέντευξη ήταν μία ακόμα βράβευσή του, στην οποία ήρθε πρώτος με διαφορά σε μια ψηφοφορία ως ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους, τον Σαμπράκο και τον Τζόχο, αν αυτά τα οποία έκανε μέσα στο γήπεδο πιστεύει ότι οφείλονται στο γεγονός ότι μεγάλωσε, γεννήθηκε, μεγάλωσε και έμαθε τα μυστικά της μπάλας στη Σοβιετική Ένωση. Και η απάντηση του Χατζηπαναγή ήταν ναι, ότι από εκεί πήρα, είπε, τις βάσεις, πήρα βάσεις τρομερές, γιατί έδιναν μεγάλες βάσεις στις μικρές ηλικίες, στις αναπτυξιακές ηλικίες. Δούλευαν, όπως είπε, τρομερά, δούλευαν με επιστήμη. Φαντάζομαι τα πλουραλιστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας θα αναδείξουν και αυτή την πλευρά τη συνέντευξη του Βασίλη Χατζηπαναγή, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, για το που ο ίδιος αποδίδει το γεγονός ότι χόρευε μέσα στα γήπεδα. Καλησπέρα στη Φωτεινή, καλησπέρα στην Αγγελική και τη Μαρία. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Αντώνη, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Κύριε Γιάννη Παπά, ο κύριος Γιάννης Παπάς μου λέει, ρε Σαΐνι, μου λέει, το Σαΐνι είμαι εγώ, ευχαριστώ πολύ. Μας την πέσει μια ξένη χώρα, εσύ δεν θέλεις να υπάρχουν άλλες χώρες που θα έρθουν στο πλευρό μας. Μου το λέει αυτό με αφορμή τα όσα έλεγα προηγουμένως για, για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα παρίσταται ως σημεοφόρος του Ουκρανικού πολέμου, τόσο σημεοφόρος που φέραμε και τα ναζισταριά του Αζόφ εδώ στην Ελληνική Βουλή. Και διαφημίζουν οι κυβερνώντες τρεις φορές την ημέρα ότι στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Ως Σαΐνι, κύριε Γιάννη Παπά, έχω να σας πω ότι βεβαίως και θα ήθελα να μας συνδράμουν ξένες χώρες αν δεχτούμε επίθεση από αλότριους, συμμάχους δηλαδή κατά τα άλλα. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας αποκαλύψω και παρακαλώ έτσι μην εκπλαγείτε, είναι αυτοί τους οποίους εμφανίζουν ως εν δυνάμει παριστάμενους σε μια τέτοια αναμέτρηση της χώρας μας με εξωγενή παράγοντα, αυτοί τους οποίους εμφανίζουν σαν τέτοιους είναι εκείνοι οι οποίοι θα προκαλέσουν ενδεχομένως μια τέτοια αναμέτρηση, γιατί παρέχουν πλάτες αυτοί σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα έρθουν μια νύχτα. Καταλάβατε, κύριε Παπά μου? Στοιχειώδες, Γουότσον, στοιχειώδες. Αυτοί τους οποίους εμφανίζουν ότι θα έρθουν να σας συνδράμουν, κύριε Παπά, εάν σας την πέσουν και μας την πέσουν οι σύμμαχοί μας εξ Ανατολών, είναι αυτοί οι οποίοι, μέρες που είναι να τα θυμόμαστε, κάνανε μια χούντα στην Ελλάδα το 1967. Και είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για ένα από τα μεγαλύτερα δράματα του ελληνισμού, κύριε Παπά μου. Την κατοχή εδώ και 48 χρόνια της μισής Κύπρου, κύριε Παπά μου. Στοιχειώδες, κύριε Παπά μου. Στοιχειώδες, κύριε Γουότσον. Καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από τη Χαλκίδα, στο Δήμο. Φραγκίσκο μου, όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Λευτέρη, δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο για τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Βάνα Μπάρμπα. Μόνο ότι ανάμεσα στα άλλα επιχειρήματα του κυρίου Πρωθυπουργού είναι ότι δεν παρακολουθούσε φίλους και αντιπάλους διότι δεν είχε χρόνο. Εν τούτης, παρά τις πολλές του ασχολίες και εν μέσω πολιτικής θύελλας που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, βρήκε χρόνο για συνάντηση και φωτογράφηση με την κυρία Βάνα Μπάρμπα. Άντε, θα πω άλλη μια κουβέντα. Δεδομένης τώρα της αισιοδοξίας που απορρέει για τον τόπο μετά από αυτή τη συνάντηση, γιατί το λέω αυτό, γιατί έκανε μια ανάρτηση η κυρία Βάνα Μπάρμπα, ότι διαβάζω, βρήκαμε λύσεις για θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή της η κυρία Βάνα Μπάρμπα μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μην έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και ο κύριος Πρωθυπουργός να ανταποκρίθηκε άμεσα για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης, έτσι ώστε να δούμε και όσο γίνεται νωρίτερα δηλαδή τα χαρμόσυνα αποτελέσματα για τον τόπο, δηλαδή να μην χρειαστήκανε τρία και παραπάνω χρόνια όπως συνέβη με τους συνταξιούχους μέχρι να τους δει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτά. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα, έχει λύσει όλα τα ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Διαθέτει και πάρα πολύ σημαντικούς υπουργούς. Ανάμεσα στους άλλους έχουμε και έναν ο οποίος είναι Σούπερμαν. Μιλώ βεβαίως για τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν, με βάση τα δικά του τα νομοσχέδια, πλέον τους νόμους δεν πληρώνονται οι υπερορίες και αντί να πληρώνεστε τις υπερορίες θα πηγαίνετε να μαζεύετε ελιές. Υπάρχει όμως ένας κλάδος που από ό,τι φαίνεται δεν τα βλέπει όλα τα όλους αυτούς τους νόμους υπερηρωικούς του Σούπερμαν, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Γιώργος Μελισσάρης, εργατολόγος και καλός φίλος εκπομπής. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, σε εσένα και τους ακροατές σου. Τι έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ουσιαστικά το πρώτο ρήγμα στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Χατζηδάκη, τον 4808 του 21, στο οποίο προσφύγαμε εμείς σαν εργατοϋπαλλητικό κέντρο της Αθήνας μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων στην ACS, κατά του λεγόμενου Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού Μητρώου, στο οποίο θα πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταχωρούν όλα τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των διοικήσεων αλλά και των υποψηφίων τους, δηλαδή μεγάλου αριθμού συνδικαλισμένων, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, το σύστημα Εργάνη. Ακριβώς επειδή τότε το λέγαμε, το λέγανε πολλοί, ο Υπουργός βέβαια εμπιστευόμενος στις υπερφυσικές του δυνάμεις δεν έστρεξε να το πάρει πίσω, το προχώρησε. Προσφύγαμε και το Συμβούλιο Επικρατείας κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, οφείλω να σου πω, με την έννοια ότι είναι γνωστό ότι το δημόσιο συμφέρον είναι μια ευρεία έννοια που συνήθως πρέπει να εξυπηρετείται ακόμα και μέσω των δικαστικών αποφάσεων. Δυστυχώς το λέω αυτό για το Συμβούλιο Επικρατείας σε κάποιες αποφάσεις. Αυτή τη φορά όμως το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε μια απόφαση και έκρινε βασικές διατάξεις αυτού του νόμου αντισταγματικές. Και παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια και λόγω σπουδαιότητας, αλλά και επειδή έτσι έπρεπε να κάνει. Με βάση αυτή την πρώτη απόφαση, τι συνίσταται η αντισυνταγματικότητα? Θα στα πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, για να καταλάβει και ο κόσμος το εύρος της επέμβασης του νόμου αυτού στα προσωπικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θέλει να συνδικαλιστεί. Μία βασική αντισυνταγματικότητα είναι ότι παραβιάζεται κατάφορα ο κανονισμός των προσωπικών δεδομένων όταν απαιτεί το Μητρώο αυτό να μπαίνουν στοιχεία μέσα χωρίς, ακόμα και αν έχει αντίρρηση ο συνδικαλιστής, που αφορούν την συμμετοχή του στην συνδικαλιστική οργάνωση. Θεωρείται ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο το οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε επεξεργασία του. Επίσης, μέσα σε αυτό το νόμο πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταχωρούν τα πρακτικά εκλογής όταν κάνουν εκλογές κάθε 2-3 χρόνια, όχι όμως μόνο αυτών που βγαίνουν στη διοίκηση, που εντάξει αυτοί είναι γνωστοί λίγο πολύ, αλλά και όσων ήταν υποψήφοι. Δηλαδή όλοι θα πρέπει να ξέρουν αν εσύ, εγώ είμαστε Πάμε, Ιδάκε ή Πάσκε, ακόμα και αν δεν βγήκαμε. Αυτό λοιπόν μπορούν να το ξέρουν και μάλιστα μπορούν να το ξέρουν όχι μόνο οι οργανώσεις των εργοδοτών, υπάρχει μια αιτιολογία για τη δικαιονόμος, για να φαίνεται αν καλύπτει την πλειοψηφία του κλάδου, αλλά και μεμονωμένοι εργοδότες. Ο εργοδότης του δηλαδή μπορεί να πάει να δει τι έγινε σε αυτό το σωματείο. Ο Μπογιόπουλος ήταν υποψήφιος. Ήτανε. Με ποια παράταξη αυτή? Δεν μ' αρέσει, τον απολύω κτλ. Αυτό λοιπόν το έκρινε αντισταγματικό. Επίσης έκρινε αντισταγματικό μια υπέρμετρη έτσι, κύρωση που βάζει ο νόμος αυτός, στο ότι αν δεν επικαιροποιείς αυτά τα στοιχεία κάθε φορά, κάνεις εκλογές, πρέπει να υποβάλεις εκ νέου τα στοιχεία. Αν δεν τα επικαιροποιείς, έστω και ένα στοιχείο από όλα αυτά, που υπάρχει μια σειρά στοιχείων, τότε αναστέλλεται σειρά βασικών δικαιωμάτων της οργάνωσης, όπως είναι να κάνει συλλογικές συμβάσεις ή να προστατεύονται τα μέλη της από την απόλυση τη μετάθεση, τα μέλη της διοίκησης, ή να κάνει και απεργία, επειδή μόνο και μόνο δεν έχεις βάλει ένα χαρτί σε αυτό το Μητρώο. Όλα αυτά λοιπόν το ΣΤΕ δικαιολογημένα τα έκρινε αντισταγματικά. Και μάλιστα με ιδιαίτερα έντονες εκφράσεις, δηλαδή λέει ότι όλα αυτά είναι δυσανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και είναι και ιδιαίτερο σοβαρές επεμβάσεις στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Εκφράσεις που το ΣΤΕ, αν μου επιτρέπεις, δεν μας έχει συνηθίσει. Εδώ λοιπόν είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη απόφαση, 62 σελίδων, που μας δίνει έτσι ελπίδες για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και γενικά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και στο δικαστήριο αυτό υπέρ των εργατικών, ας το πούμε έτσι, θέσεων. Στην πρώτη αυτή λοιπόν φάση της εκδίκασης αυτής υπόθεσης, αυτό το οποίο καταλαβαίνω για να το πούμε ακόμα πιο απλά όσο γίνεται, είναι το να ζητάει ο νόμος να υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα του ποιος συνδικαλίζεται ή ποιος δεν συνδικαλίζεται και με ποιον συνδικαλίζεται, είναι φακέλωμα. Είναι, ουσιαστικά είναι φακέλωμα, είναι παραβίαση, να το πω έτσι πιο νομικά, των προσωπικών δεδομένων των ευαίσθητων. Και να κάνω ένα σχόλιο στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου, που βγήκε μετά. Mm-hmm. Προσπάθησε λίγο έτσι να φτιάξει λίγο το ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, το ΣΤΕ δεν τον κατήργησε τον πυρήνα, κάποιες επιμέρους διατάξεις, όχι δεν είναι έτσι, γιατί το Μητρώ αυτό είναι ουσιαστικά ο κύριος σκοπός του, είναι καταχώρηση δεδομένων. Αν λοιπόν το ΣΤΕ λέει ότι η καταχώρηση αυτή είναι αντισταγματική, σημαίνει ότι πέφτει όλο το οικοδόμημα. Και γι' αυτό το λόγο το ΣΤΕ έχει και μια διάταξη που λέει ότι η υπουργική απόφαση που επιτάσσει ότι το Μητρώ αυτό ισχύει από 1η-1η του 22, δηλαδή αυτό το άρθρο ότι ισχύει από 1η-1η του 22, είναι παράνομη. Άρα το Μητρώ είναι ξεκάθαρα παράνομο. Μένει στο Υπουργείο μέχρι να δικαστεί στην Ολομέλεια, η οποία όμως δεν θα αργήσει, έχω πληροφορίες, δεν θα αργήσει να μπει στην Ολομέλεια το θέμα, ακριβώς λόγω της σπουδαιότητας. Πρέπει όμως το Υπουργείο να λύσει το θέμα, διότι αυτή τη στιγμή τα σωματεία δεν μπορούν να καταχωρούν κάπου τα στοιχεία τους. Το πρωτοδικείο, αυτό που πηγαίναμε παλιά πάντα, το ξέραμε, το δικαστήριο, έχει καταργηθεί. Τώρα είναι αντισταγματικό και δεν μπορεί να αξιώσει κανείς από τη δίκη του σωματείου να βάλει σε ένα Μητρώ που κινδυνεύουν τα δεδομένα, τα στοιχεία των μελών. Άρα τι θα κάνουν? Πώς προστατεύονται από την απόλυση? Μπορεί και το Υπουργείο να τα αφήσει λίγο να σέρνεται, λέω εγώ τώρα, μια υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν το επεκτείνω περισσότερο εκτός των ορίων του, αλλά αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα και αυτή η εξέλιξη μου φαίνεται στο μυαλό. Αυτό το νόμο τον οποίο έχουν ψηφίσει, ποιοι το έχουν ψηφίσει, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, τα κόμματα που τα πιάνανε από τις Siemens, αυτοί τον έχουν ψηφίσει και μιλάνε για τα οικονομικά των κομμάτων. Και λένε δηλαδή ότι εγώ, εάν συνδράμω με ένα ευρώ ένα κόμμα, θα πρέπει τα στοιχεία μου, το ποιος είμαι, το πού μένω και το τι καπνό φουμάρω, να δημοσιοποιούνται και να είναι στη διάθεση των κρατικών αρχών. Σαν να μοιάζουν αυτά τα δύο, μου φαίνεται. Κοίταξε, η χρηματοδότηση των κομμάτων, παρόλο ότι δεν είναι το ίδιο πλαίσιο και το ίδιο καθεστώς, είναι ένα δύσκολο ζήτημα, ένα δύσκολο θέμα. Πράγματι υπάρχει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει αδιαφάνεια, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν στρεβλώσεις. Απ' την άλλη δεν είναι και δίκαιο, ας το πω, ή σωστό να αξιώνονται οι απλές εισφορές, οι απλές συνδρομές του απλού κόσμου σε ένα κόμμα, να γίνονται φεϊβολάν, φύλο και φτερό, γιατί και έτσι ακόμα μπορεί να έχουμε και παραβίαση δεδομένων, έτσι τίποτα δεν το διασφαλίζει. Μάλιστα. Πότε βλέπεις να τελεσιδική αυτή, είπες? Θεωρώ ότι θα είναι γρήγορη η εκδίκαση, ακόμα δεν ξέρουμε την ημερομηνία, τις επόμενες μέρες όμως θα τη μάθουμε. Λόγω της σπουδαιότητας δεν θα αργήσει και δεν πρέπει να αργήσει, διότι η εκκρεμότητα είναι αρκετά σημαντική. Όσο δεν καταχωρούνται τα στοιχεία βάσει αυτού του νόμου που έχει ψηφιστεί και ισχύει, οι διοικήσεις των σωματείων δεν προστατεύονται από απόλυση. Δεν μπορούν να κάνουν συλλογικές συμβάσεις. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Γιώργος Μελισσάρης, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό βράδυ. Πάτω στον ουρανό, βαδίζω στον ωκεανό. Πάνω στο κύμα περπατώ, εσένα σαν κοιτώ. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. φουντώνω στο χιονιά, βγάζω φώτιες στην παγωνιά. Άνοιξη έχει η καρδιά, εσένα σαν κοιτά. Είσαι νεράιδα της αυγής, η πιο μορφή όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Μετά τις χιλιάδες απολύσεις στο Twitter από τον κύριο Μάσκ, είχαμε τις χιλιάδες απολύσεις στο Facebook από τον κύριο Ζούκεμπερκ και τώρα τις απολύσεις 10.000 υπαλλήλων στην Amazon. Να θυμίσω, ο Μάσκ, ο Ζούκεμπερκ και ο, πώς τον είπαμε τον άλλον, ο Μπέζος, ναι, είναι οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Πάμε στους φτωχούς τώρα και πάμε στο Θριάσιο, πάμε στο νοσοκομείο. Καλησπερίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων του Σωματείου των Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, τον κύριο Μανώλη Βαρδαβάκη. Κύριε Βαρδαβάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Διάβασα καλά, 1500 άνθρωποι είναι σε πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση στο Θριάσιο. Επιτρέψτε μου πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή άκουσα προηγουμένως το σχόλιο σας για τις απολύσεις, και εδώ στην Ελλάδα ο Υπουργός Υγείας απειλεί να απολύσει 4.000 υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, τους απειλεί με απόλυση. Χωρίς να είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, είναι ο Υπουργός Υγείας και αντί για προσλήψεις απειλεί με απολύσεις. Και εδώ να πούμε παρά και ενάντια σε κάθε πλέον επιστημονικό δεδομένο που ακριβώς, γύρω ακριβώς από το ζήτημα της πανδημίας. Για να έρθω τώρα στο αρχικό σας ερώτημα. Πράγματι, περισσότεροι από 1.500 ασθενείς είναι σε πολύμηνη λίστα αναμονής για χειρουργική επέμβαση στο Θριάσιο νοσοκομείο και όσο και να φαίνεται μεγάλο το νούμερο, είναι μικρότερο, πολύ μικρότερο από τις λίστες αναμονής που υπάρχουν σε μεγαλύτερα νοσοκομεία από το Θριάσιο νοσοκομείο, θα έλεγα, όπου πραγματικά όταν η λίστα αναμονής είναι πολλαπλάσια. Όταν λέτε 1.500 στο Θριάσιο, 3.000 παιδάκια στο Αγία Σοφία, δηλαδή, αν μόνο από δύο νοσοκομεία έχουμε 4.500-5.000 περιπτώσεις, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται, κύριε? Θα είναι δεκάδες χιλιάδες. Μάλιστα, και πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος λόγος είναι, που είναι μόνιμο το πρόβλημα, αλλά έχει χειροτερέψει, είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, αναισθησιολόγων πρώτα απ' όλα, αλλά και νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού στα τμήματα του αναισθησιολογικού και των χειρουργείων. Με αποτέλεσμα σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ένας πολύ μεγάλος αριθμός χειρουργικών αιθουσών δεν στελεχώνεται από προσωπικό, άρα παραμένει κλειστό. Να πω το παράδειγμα του Θριασίου. Από τις 13 χειρουργικές αίθουσες που είναι διαθέσιμες στο Θριάσιο νοσοκομείο, 8 από αυτές την ανακατασκευή τους την εγκαινίασε πρόσφατα με κυβερνητική φιέστα ο Υπουργός Υγείας. Από τις 13 λοιπόν αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 5. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, οπότε καταλαβαίνετε γιατί δημιουργούνται αυτές οι τεράστιες λίστες. Αν προσθέσετε το γεγονός ότι στη διάστημα της επιδημίας τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε νοσοκομεία ουσιαστικά μιας νόσου και είχαμε αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων σχεδόν εξ ολοκλήρου, καταλαβαίνετε γιατί οι λίστες αναμονής που πάντοτε υπήρχαν έχουν τώρα κυριολεκτικά εκτοξευτεί. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να επιλέξουν ή να συνεχίσουν να πονάνε, να υποφέρουν, να μην μπορούν να εργαστούν, να μην έχουν ποιότητα ζωής, να κινδυνεύουν να χειροτερεύσει η υγεία τους, περιμένοντας πότε θα έρθει η σειρά τους στη λίστα, ή να αναγκαστούν να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική για υπηρεσίες υγείας για τις οποίες δικαιούνται και για τις οποίες έχουν ήδη πληρώσει πολλές φορές με ασφαλιστικές εισφορές, με φόρους, με χίλιους δύο τρόπους. Το σενάριο του κυρίου Πλεύρη ότι θα πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές, εκεί πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν θα πληρώνουν, τι είδους σενάριο είναι αυτό? Πρώτον, να πούμε την αλήθεια, ότι δεν υπάρχει καμιά ιδιωτική κλινική που θα δέχεται δωρεάν να χειρουργεί ασθενείς. Όποιος έχει κάνει και έχει κάνει χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτική κλινική, νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει από την εμπειρία του. Και δεύτερον, τι σημαίνει δωρεάν? Δεν θα επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είναι ήδη σε κατάσταση που όλοι γνωρίζετε από την πληρωμή των νοσηλείων? Δεν μιλάμε λοιπόν για δωρεάν υγεία, γιατί θα πληρώνουν οι ασθενείς είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία που θα οδηγηθούν σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για να καλύψουν τις πληρωμές προς τις ιδιωτικές κλινικές, είτε με απευθείες πληρωμές, είτε με συνδυασμό και των δύο τρόπων. Θα πληρώνουν δηλαδή είτε ως φορολογούμενοι είτε ως ασφαλισμένοι. Ή και πολλές φορές και με τους δύο τρόπους. Και προστίθεται βέβαια και η πληρωμή κάτω από το τραπέζι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γιατί αυτά συμβαίνουν. Η λύση που προτείνει η κυβέρνηση, υποτίθεται για να ανακουφίσει τις λίστες αναμονής, είναι να επεκταθεί η επιχειρηματική δράση, να λειτουργήσουν δηλαδή απογευματινά χειρουργία και μέσα νοσοκομεία. Έτσι, που πάλι βέβαια θα επιβαρύνονται οι ασθενείς και, όπως είπατε πολύ σωστά, και ως ασφαλισμένοι και ως φορολογούμενοι και με άμεσες πληρωμές. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο νόμος για ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία, έτσι, είναι νόμος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που διατηρήθηκε από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα βέβαια. Τώρα βέβαια έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τον πρόσφατο νόμο, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει για τη δευτεροβάθμια, την νοσοκομιακή δηλαδή περίθαλψη, να τον εφαρμόσει. Αντί να κάνει αυτό που θα ήταν το πιο λογικό, έτσι, να στελεχώσει με επίγουσες προσλήψεις τα αναισθησιολογικά τμήματα, τα χειρουργεία και τα αντίστοιχα νοσηλευτικά τμήματα στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Κύριε Βαρδαβάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, καθώς έχει ξεσπάσει η φωτιά σε ένα πλοίο με 271 επιβαίνοντες στην Ινδονησία. Οι περισσότεροι από αυτούς περιμένουν με τα σωσίβια τους στο κατάστρωμα τις αρχές της χώρας να φτάσουν για να τους βοηθήσουν. Ήδη όμως κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο στα οποία φαίνονται αρκετοί από αυτούς να έχουν μεταφερθεί σε βάρκες και να απομακρύνονται από το σημείο. Το πλοίο φλέγεται από άκρη σ' άκρη. Συνολικά είναι 235 επιβάτες και 35 τα μέλη του πληρώματος του Μουτιάρα Τιμούρ 1. Φαίνεται πως όλα κυλούν ομαλά κατά τη διαδικασία της διάσωσης και δεν έχουν υπάρξει ούτε τραυματισμοί, ούτε έχει αναφερθεί κάποιος άντος μέχρι αυτή τη στιγμή. Όλοι πάμε. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μέριλαντ, εκεί όπου έχουμε 12 τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε συγκρότημα κατοικιών, μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή. Η έκρηξη έγινε στις 9 το πρωί και ενώ υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος φόβος για πολλά θύματα στο σημείο, ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόνο τραυματισμοί, 12 στον αριθμό. Οι δύο εξ αυτών βέβαια νοσηλεύονται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Κινητοποιήθηκαν περισσότερο από 100 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απογκλωβισμό των ενίκων. Τμήμα του συγκροτήματος έχει καταρρεύσει μετά την ισχυρή έκρηξη, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα διευκρίνιστα και έχει καταχθεί σχετική έρευνα. Να σε καλά, Τζινού. Καλή συνέχεια. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Το κείμενο που θα σας διαβάσω Είναι μια συναρπαστική ανταπόκριση που έγραψε μια φοιτήτρια και μεταδόθηκε από τον ραδιοσταθμό «Η Φωνή της Αλήθειας» για τις μεγάλες στιγμές του Πολυτεχνείου. Αναδημοσιεύτηκε στις 16 Νοέμβρη του 1975 στο Ριζοσπάστη. Έχει πάνω της αυτή η ανταπόκριση τη ζωντάνια και τη λιτότητα και κλείνει μέσα της όλη την πίστη και την αλήθεια που δονούσαν τις καρδιές των μαχητών της μεγάλης εκείνης εξέγερσης. Τρεις μερές ζήσαμε στο Πολυτεχνείο μία μικρογραφία ιδανικής κοινωνίας, όπου καθένας έδινε ό,τι μπορούσε να δώσει. Από την πρώτη βδομάδα έγινε φανερά επιτακτική αναγκαιότητα διοργάνωσης της παραμονής μας. Άρχισαν έτσι να συγκροτούνται οι πρώτες επιτροπές υπηρεσίας. Από τις πιο απλές ανάγκες μας, επισητισμού, ανάπαυσης, καθαριότητας, ασφάλειας, ως τις πιο σοβαρές. Πληροφόρηση, μέσα και έξω, από το Πολυτεχνείο, ιατρείο, προγραμματισμός και συντονισμός δράσης, ιδεολογική ζήμωση, όλα αντιμετωπίστηκαν και σωστά. Πολυμελείς ομάδες σκοπών φύλαγαν με βάρδιες όλη τη νύχτα τις τέσσερις πύλες. Επιτροπές φοιτητών και φοιτητριών φρουρούσαν νύχτα μέρα τα όργανα του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο, το Πολυτεχνείο κρατήθηκε σε άριστη κατάσταση όσες μέρες βάσταξε η κατάληψη. Ιδιαίτερα να τονιστεί, οποιαδήποτε ζημιά στο Πολυτεχνείο έγινε μετά την έξοδο των πολιερκημένων. Ασταμάτητα δούλευε και η υπηρεσία τύπου. Όλη τη νύχτα γράφονταν οι προκηρύξεις και τα τρίκ και θα γέμιζαν τη μέρα τα αυτοκίνητα, τους δρόμους, τις πόρτες των σπιτιών, τα χέρια όλων. Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε άλλου σοβαρού θέματος, αρμόδια κηρύχτηκε η κοινή θέληση με τη σύγκληση από την Συντονιστική Επιτροπή Συνελεύσεων κατά σχολή ή κλάδο για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο συνέχισης του αγώνα μας για την επικύρωση των αποφάσεων που είχε η Επιτροπή. Τρεις μέρες δονήθηκε το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο της Ελλάδας, από την παλαϊκή κραυγή. Ο λαός κυρίαρχος, εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Τρεις μέρες αντιχούσε το πρόσταγμα. Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα. Η Χούντα θα πέσει από το λαό. Τρεις μέρες τα ελληνικά νιάτα ζητούσαν ψωμί, παιδεία, ελευθερία, κλονίζοντας, σιθέμελα, το πολυδέδαλο οικοδόμημα της Χούντας. Σκεμμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά. Σκεμμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Παρασκευή βράδυ, λίγο πριν τις 8.30, πάνω από τις σκάλες της αρχιτεκτονικής, όπου έφτανε το μάτι, έβλεπε στους δρόμους χυμένο κόσμο ζωντανό, μαχητικό, τον ωραίο ελληνικό λαό. Και πουθενά μια σπιθαμή άδειο τόπο. 8.30 ακριβώς, η πρώτη βόμβα αερίου έπεσε στην αυλή. Ακολούθησαν κι άλλες πολλές που δεν μπορούσαμε να τις μετρήσουμε. Απαντήσαμε με τραγούδια και ανάψαμε φωτιές για να διαλυθούν τα αέρια. Ύστερα άρχισαν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Συνεχίσαμε τα τραγούδια και τα συνθήματα. Η Αθήνα φλέγεται. Κι ήταν αλήθεια, οδοφράγματα στην Αλεξάνδρας, στην Κυψέλη, στα Εξάρχεια, μάχες στους συνοικισμούς. Η Αθήνα πολεμούσε με καρδιά. Τη βροχή και την αφού. Είμαστε άοπλοι. Το Πολυτεχνείο ήταν οχυρωμένο με τα στήθη των αγωνιζόμενων φοιτητών και φοιτητριών. Μα τούτη η οχύρωση ήταν πολύ γερή. Ένας-ένας, κάποτε δυο ή τρεις μαζί, οι μαχητές πέφταν χτυπημένοι από τις σφαίρες των δημίων. Μα το πλήθος δεν αραίωνε. Οι βαριά χτυπημένοι είχαν άμεση ανάγκη εγχείρησης. Συγκινητική η συμπαράσταση όλων στις δύσκολες στιγμές. Η ανταπόκριση από το μέρος του λαού στις ασταμάτητες εκκλήσεις του σταθμού. οι φωνιάδες δεν άφηναν τα στενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού να πλησιάσουν. Οι πληγωμένοι δεν θέλανε να εγκαταλείψουν το Πολυτεχνείο, το χώρο του αγώνα. Που σταυρώνει τα χέρια της κι ακούει. Πιο κοντά. Στις 3 παρα 10 τη νύχτα ήρθε ένα από τα τάγκς που ώρα περιπολούσαν στην Αθήνα και γκρέμισε τη μεγάλη πύλη του Πολυτεχνείου. Στις 17 Νοέμβρη δεν έκανε ξαστεριά. Θα κάνει όμως μια μέρα. Αυτή η ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, μεταδόθηκε από τη φωνή της αλήθειας και δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη στις 16 Νοέμβρη του 1975, αποτελεί ένα σύντομο και ζωντανό χρονικό του μεγάλου εκείνου λαϊκού ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο. Το ραντεβού μας αύριο είναι εκεί. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 49η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η πορεία θα φτάσει για μια ακόμα φορά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Την πέμπτη μέρα. τρία.